facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lutego, jest 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Ponowne testy dla nauczycieli, po nich decyzja o powrocie dzieci do szkół. Kraków będzie bezpieczny, ruszyła budowa nowych wałów przeciwpowodziowych, ochronią 40 tysięcy mieszkańców. Złoty but coraz bliżej, Robert Lewandowski prowadzi w rankingu najlepszych snajperów Europy. Nauka zdalna potrwa jeszcze co najmniej miesiąc, ocenia minister zdrowia. To oznacza, że powrót wszystkich dzieci do szkół byłby możliwy nie wcześniej niż w marcu. Ponowne testy nauczycieli na obecność COVID-19, zdaniem ministra Adama Niedzielskiego, pozwolą ocenić sytuację epidemiczną w szkołach. Będziemy analizowali te wyniki badań przesiewowych, porównując wskaźnik czy odsetek nauczycieli, którzy zostali zweryfikowani jako pozytywni w tym badaniu. Przypomnę, że w pierwotnym badaniu to było 2%. Testy będą wykonywane w drugim tygodniu lutego. Nauczanie zdalne obowiązuje na razie do 14 lutego. Po 5 tygodniach zamknięcia od dziś znowu możemy zrobić zakupy w centrach handlowych. Na zwiedzających czekają też muzea i galerie sztuki. Mimo obostrzeń otwarta została dziś co druga siłownia. Klienci muszą spodziewać się kontroli policji, a właściciele kar do 30 tysięcy złotych. Wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk powiedziała, że odmrażanie kolejnych branż gospodarki będzie możliwe, jeśli liczba zakażeń nadal będzie się stabilizować. Jeżeli to będą liczby regularne, mówię tutaj konkretnie o zachorowaniach i o tych wynikach, które będą do nas wpływały z Ministerstwa Zdrowia codziennie, to mam nadzieję, że te kolejne protokoły bezpieczeństwa, które przygotowaliśmy u nas w resorcie dla ponad 40 branż, będziemy mogli niebawem wprowadzać. Najnowsze dane to 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 42 osoby. Wykonano ponad 21,5 tysiąca testów. Wsparcie dla Polski i Polaków po pandemii zakłada rządowy program Nowy Polski Ład. To zarówno rozwiązania stymulujące gospodarkę, jak i wsparcie dla rodzin. O szczegółach Karol Darmoros. Przełom lutego i marca to najbardziej prawdopodobny termin prezentacji nowego Polskiego Ładu. W pracę nad programem od co najmniej kilku tygodni był bezpośrednio zaangażowany premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił na briefingu w Zabrzu, plan to wynik wielomiesięcznych analiz, a jego osią ma być wsparcie rozwoju gospodarczego Polski. Nowy Ład to nowe podejście do nowych czasów, które po pandemii w gospodarce na pewno będą charakteryzowały się zupełnie nową dynamiką. Według premiera Nowy Polski Ład ma przynieść poprawę jakości systemu ochrony zdrowia i nowe propozycje w obszarze infrastruktury, edukacji, mieszkalnictwa i cyfryzacji. A rzecznik rządu Piotr Müller tak zapowiada nowy program. Kilka dużych zmian, które będą bardzo istotne, porównywalne do tych największych projektów Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich lat. Nad rządowym planem pracuje kilka resortów. Trwają też uzgodnienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. To jedna z największych inwestycji wzdłuż Wisły. W Krakowie rozpoczęto przebudowę 20 kilometrów wałów przeciwpowodziowych. Zmodernizowane wały będą chronić 40 tysięcy mieszkańców, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przy wezbranych wodach Wisły krakowianie nie czują się bezpieczni, czują się zagrożeni. Wreszcie przerwiemy ten czas niemożności w 2022 roku, czyli w przyszłym roku, w połowie roku będziemy mogli powiedzieć, Kraków jest bezpieczny. Rozbudowa wałów obejmie w sumie 3 dzielnice Krakowa, a także część gminy Wieliczka. Inwestycja ma kosztować prawie 100 milionów złotych. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder w ogniu krytyki. Szef Komisji do Spraw Zagranicznych Bundestagu potępił brak reakcji Schrödera na zatrzymanie Nawalnego i protesty rosyjskiej opozycji. Zdaniem polityka CDU, socjaldemokraci powinni stanowczo odciąć się od swojego byłego lidera, którego zachowanie, jak powiedział, jest wstydem dla Niemiec. Z Berlina Wojciech Osiński. Były kanclerz Gerhard Schröder odmówił wystosowania apelu o uwolnienie Aleksieja Nawalnego i nie chciał potępić zatrzymań zwolenników opozycjonisty. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Bild Norbert Röttgen uznał to za skandaliczne. Kierownictwo SPD powinno wreszcie przyjąć do wiadomości, że partyjno-taktyczne cele są mniej ważne niż obrona praw człowieka, stwierdził polityk CDU. Według szefa Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu jest czymś niepojętym, że sowicie opłacany szef Rady Dyrektorów Nord Stream 2 może ciągle bez zahamowań wpływać na niemiecką debatę publiczną. W udzielonych ostatnio wywiadach były lider SPD Gerhard Schröder kilkakrotnie wyraził nadzieję na ukończenie gazociągu Nord Stream 2. Stwierdził też, że sojusz transatlantycki jest przeżytkiem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. To zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. To ilu potrzebujesz barw? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Być nic. To grupa Kwiat Jabłoni. 17 minut po godzinie 18. Teraz zabierzemy Państwa na poligon. Taki życiowy poligon. W powiecie elbląskim powstało pierwsze mieszkanie chronione. W gminie Gronowo-Elbląskie niebawem zamieszkają 3 osoby, które pod okiem opiekuna będą uczyć się codziennych zajęć i samodzielności. Tematem zajęła się Aneta Pastuszka. Mieszkanie chronione powstało w wyremontowanych pomieszczeniach budynku po przedsiębiorstwie rolnym, które już wcześniej kupiła gmina Gronowo-Elbląskie. Działa tu lokalna świetlica. Niebawem zamieszkają wraz z opiekunem osoby niepełnosprawne intelektualnie. Głównym celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest nauka życia codziennego, aktywizacja społeczna i zawodowa oraz gospodarowanie domowym budżetem. Jest to program skierowany głównie dla osób dotkniętych chorobami psychicznymi, neurologicznymi. Marzena Białogrzywa, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim. Często ludzie ci borykają się z wielkimi problemami związanymi z ich zrozumieniem. Nie znajdują w swoim otoczeniu ani w najbliższych swoich własnych rodzin wsparcia, bo po prostu czasami rodziny nie wiedzą, jak tego wsparcia udzielać. Dzięki pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku te osoby odbywają zajęcia terapeutyczne, treningowe, są przygotowywane do funkcjonowania codziennego, do zabezpieczania swoich podstawowych potrzeb życiowych. Mieszkanie chronione jest lokalem, którego warunki są zbliżone do jak najbardziej domowych. Mieszkańcy do dyspozycji mają pokój dzienny, przeznaczony do odpoczynku, terapii i zajęć, w pełni wyposażony aneks kuchenny, 2 sypialnie oraz łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, łącznie ponad 70 metrów kwadratowych. Chcielibyśmy, żeby te osoby znalazły tu poczucie bezpieczeństwa, swój spokój, swój dom, wspólnotę z mieszkańcami tej miejscowości. Mówi Marzena Białogrzywa, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim. Świadczone usługi wspierające mają przygotować lokatorów do prowadzenia samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. Życie pisze własne scenariusze i te osoby przyjdzie taki moment. Nie będą mogły liczyć już w pewnym momencie na pomoc swoich najbliższych lub swoich opiekunów. Będą musiały żyć same. Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo-Elbląskie. Przepięknie byłoby, gdyby je integrować ze społeczeństwem. To jest dla nas bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Mieszkań chronionych na Warmii i Mazurach wciąż jest mało, mówi wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski. To jest bardzo potrzebna inwestycja. W sumie takich inwestycji jest niewiele. W naszym województwie warmińsko-mazurskim to jest 42 dom dopiero. Koszt utworzenia mieszkania chronionego w gminie Gronowo-Elbląskie to ponad 209 tysięcy złotych. Inwestycja w 80% została dofinansowana z rządowego programu Za życiem. Aneta Pastuszka odwiedziła wspomniane mieszkanie chronione. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 19,5 minuty po 18. 23 minuty po godzinie 18. Tą historią żyła kilka dni temu jeszcze cała Polska. Pan Sławomir, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, zapadł w śpiączkę. Brytyjscy lekarze podjęli decyzję o odłączeniu pacjenta od aparatury podtrzymującej. Zgodziła się na to żona, ale nie matka i siostra. Chciały one zabrać mężczyznę do Polski, ale pacjent zmarł. Panem Sławomirem chciał zająć się profesor Wojciech Maksymowicz z kliniki Budzik w Olsztynie. Ludzie muszą wiedzieć, że jak idą do szpitala, to nawet jak będą mieli niewielką szansę, to te szanse im się da, przekonywał Maksymowicz. I o tym jest reportaż Antoniego Rokickiego Szansa. Polskie władze zapewniły mężczyźnie paszport dyplomatyczny, by ułatwić proces sprowadzenia go do Polski. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje specjalnie przystosowanymi do transportu medycznego samolotami P-180 Piaggio. Tu chodzi o zdrowie i życie tego człowieka, o życie. Oświadczenie Szpitala Uniwersyteckiego w Plymouth. Początkowo pacjent zapadł w śpiączkę, następnie w stan wegetatywny, z niewielką szansą na odzyskanie minimalnego stanu świadomości. My w medycynie bardzo często walczymy o chorego, kiedy ma niewielką szansę. Możemy zastanawiać się, że podejmować ryzyko

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, o, polana, leśnym gąszczu schowana. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, to sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Z płyty 95 lat Polskiego Radia w nowych aranżacjach, największe przeboje w aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Jest też i wersja oryginalna na drugiej płycie, bo to album dwupłytowy. Kilka słów o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Słaby śnieg tylko we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, który może marznąć, no i sprawiać, że będzie ślisko, gołoleć. Na termometrach od minus 14 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich, około minus 7 w centrum, do minus 3 na nizinie szczecińskiej. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju i w górach opady śniegu, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem lub sam deszcz i miejscami ten też może marznąć i sprawiać, że będzie ślisko. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka.

Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Jak już wspominaliśmy w audycji, od dziś można składać wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+. Do tej pory złożono ich przeszło 140 tysięcy. Składamy, przypominam, wnioski od dziś drogą elektroniczną. Część wniosków już została dzisiaj rozpatrzona i świadczenia zostały przyznane. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski drogą elektroniczną można składać poprzez portal Empatia, bankowość elektroniczną lub portal PUE-ZUS. Także od dziś możemy korzystać z nowego portalu Ministerstwa Finansów, Elektronicznego Urzędu Skarbowego. Dostępne są w nim dane podatkowe, można uregulować niektóre zobowiązania lub przesłać oficjalne pismo, poinformował Tadeusz Kościński, minister finansów. Na e-Urzędzie Skarbowym będzie można szybko, łatwo i kompleksowo załatwić swoje sprawy podatkowe. Kiedy chcemy i skąd chcemy. W cyfrowym urzędzie dostępne są także zeznania podatkowe, wyjaśniła Magdalena Rzeczkowska, wiceminister i szef Krajowej Administracji Skarbowej. Również poprzez e-Urząd dostępna będzie informacja o nałożonych mandatach. Dostęp do aplikacji e-Mikrofirma, która służy przedsiębiorcom do przygotowywania i wysyłania pliku JPK wraz z deklaracją. W e-Urzędzie Skarbowym będzie można również zapłacić online w zakresie podatków PIT, CIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej. W elektronicznym urzędzie skarbowym dostępnych jest na razie 6 usług. Cyfrowy urząd dostępny jest na stronie podatki.gov.pl. Nauka języków obcych, kluby sportowe, a także sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia to kolejne działalności, które znajdą się na rozszerzonej liście działalności wspieranych z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Projektem uchwały, która przewiduje tę zmianę, jutro zajmie się rząd. Przypomnę, że tarcza finansowa 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100% umarzane. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4 zł i 51 groszy, dolar 3,73, za funta brytyjskiego trzeba zapłacić 5 zł i 10 groszy, a za franka szwajcarskiego 4 zł i 17 groszy. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem. Eryk Kazanowski, dzień dobry. W dzisiejszym podsumowaniu ważna informacja dla polskich turystów, biur podróży i organizatorów imprez turystycznych. A państwa i moim gościem jest Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. UFG uruchomił nowy fundusz wsparcia dla branży turystycznej. To fundusz, z którego urząd będzie rekompensował poniesione straty finansowe z powodu niezrealizowanych usług. Kto może skorzystać z tej pomocy i w jakich sytuacjach? Nowy fundusz ma nazwę Turystycznego Funduszu Pomocowego. On został utworzony tą samą ustawą, na mocy której my zwracaliśmy do tej pory środki za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Natomiast od 1 stycznia tego roku ten fundusz jest wzbogacany składkami płaconymi przez przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że w cenie tej umowy jest też składka, która musi zostać dla nas odprowadzona. To jest od 0 do 15 zł. Co ta składka nam daje? Z punktu widzenia podróżnego, to jest składka po to, żeby Turystyczny Fundusz Pomocowy w przyszłości, kiedy wydarzy się jakieś zdarzenie nagłe, które uniemożliwi realizację imprezy turystycznej, po to fundusz istnieje, żeby móc zwrócić pieniądze za te niezrealizowane z powodu tej siły wyższej, o której zaraz pewnie sobie powiemy, imprezy turystyczne. To jest z punktu widzenia konsumenta, podróżnego. A z punktu widzenia przedsiębiorcy, po to ta składka jest płacona przez przedsiębiorcę, żeby ukonstytuować fundusz, którego później w razie kłopotów podróżnemu zwrócona zostanie kwota wpłacona za imprezę turystyczną. No i teraz uwaga, co to znaczy ta siła wyższa? Wyobraźmy sobie, że gdzieś, dokąd wykupiliśmy wycieczkę, wybucha wojna, dochodzi do erupcji wulkanu, no i jaką mamy wtedy sytuację? Turysta czy podróżny zostaje z pieniędzmi wydanymi na wyjazd. Biuro z powodów siły wyższej nie może zrealizować tej imprezy. No i po to właśnie jest Turystyczny Fundusz Pomocowy. Jak ten fundusz pomocowy będzie uruchamiany? O uruchomieniu środków z TFP będzie decydował minister właściwy do spraw turystyki, o Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w porozumieniu ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. Czy budżet TFP, tego nowego funduszu, jest na tyle duży, że w razie czego wystarczy dla wszystkich podróżnych i biur turystycznych? Takie jest oczywiście założenie, żeby tych środków wystarczyło. Stąd oczywiście jest też pomysł i regulacja, że każda nowa umowa od stycznia tego roku, czyli każda umowa o imprezę turystyczną, musi podlegać obowiązkowi odprowadzenia składki. Ile dotychczas UFG zrealizował wniosków i ile już zdążył wypłacić podróżnym środków? Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest 200 kilkanaście milionów złotych wypłaconych podróżnym z tytułu imprez odwołanych z powodu pandemii. Dobrze wiemy, że wyjeżdżamy z partnerami, z rodzinami. Łączna liczba osób, do których trafiły te środki, to jest pewnie dobre kilkaset tysięcy osób. Tą dobrą informacją kończymy, a państwa i moim gościem był Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Podsumowanie dnia. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more? Oh,